Ładowaniu teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 kwietnia, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Posiłki strażaków z różnych części Polski docierają na Podlasie. Pożar w Biebrzańskim Parku objął 10% jego powierzchni. Ponad 10 tysięcy osób choruje w naszym kraju na COVID-19. Wyzdrowiało 1,5 tysiąca. W stolicy Rosji w ciągu kilku dni może zabraknąć miejsc w szpitalach, ostrzega mer Moskwy. Ogień w Biebrzańskim Parku Narodowym objął już około 6 tysięcy hektarów traw, trzcinowisk i lasu. To 10% powierzchni tego największego polskiego parku narodowego. Na miejsce skierowano posiłki i sprzęt z całego kraju, a służby oraz rząd zapewniają, że sytuację powoli udaje się opanować. Dodatkowe środki finansowe uruchomił premier. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym w okolicach Goniądza trwa z krótkimi przerwami od niedzieli. Przyczyna to najprawdopodobniej nielegalne wypalanie traw. W środę walkę z ogniem utrudniał zmienny kierunek wiatru, a dym z pogorzeliska było widać nawet z miejscowości odległych o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca akcji. Wydaje się jednak, że sytuacja jest opanowana, mówił po popołudniowej naradzie w kancelarii premiera rzecznik rządu Piotr Müller. Pan premier zdecydował, aby skierować dodatkowe środki finansowe związane z pomocą w tym pożarze. Łącznie to jest ponad 6 milionów złotych. W akcji uczestniczy 37 jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Ściągnięto m.in. kadetów z Krakowa i Poznania. Są też terytorialsi, leśnicy i pracownicy parku z dronami i potrzebnym sprzętem. Z ogniem z powietrza walczy 6 samolotów i śmigłowców Lasów Państwowych. Zadysponowano również wojskową bryzę oraz śmigłowce należące do policji i do armii, a także śmigłowiec patrolowy na noc ze Straży Granicznej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do 10 169 wzrosła w Polsce liczba zakażeń koronawirusem. Zmarło 426 osób. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 135 nowych przypadkach zakażeń i 22 zgonach. Chorobę pokonało ponad 1,5 tysiąca osób. Hospitalizowany w Lublinie pacjent zakażony koronawirusem, któremu podano osocze ozdrowieńca, czuje się dobrze. Chory przestał gorączkować. Lekarze ze szpitala zakaźnego przy ulicy Staszica zdecydowali o podaniu osocza, bo pacjent miał narastające objawy chorobowe. Mówimy tu o środkowej fazie zakażenia, mówi kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Krzysztof Tomasiewicz. Ale jeszcze przed rozwojem niewydolności oddechowej, z narastającymi parametrami zapalnymi, jesteśmy kilkanaście godzin tak naprawdę po podaniu tej pierwszej dawki osocza. Oczywiście my widzimy pewne cechy pozytywne w tych badaniach, które zostały wykonane, oczywiście w bardzo nieznacznym stopniu, bo to jest zbyt wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć. Jesteśmy bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o wyciąganie kolejnych konsekwencji, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że pacjent czuje się dobrze, przestał gorączkować i będziemy go bardzo uważnie śledzić, obserwować, jak dalej to będzie przebiegało. Do tej pory w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie osocze oddało 2 ozdrowieńców. Zgłaszają się kolejne osoby. Warunek to 2 ujemne testy na COVID-19. Mer Moskwy ostrzegł, że w ciągu 3-4 tygodni może zabraknąć miejsc w szpitalach. Siergiej Sobianin zaapelował do mieszkańców rosyjskiej stolicy, by przestrzegali zasad samoizolacji i w ten sposób ograniczyli rozprzestrzenianie się koronawirusa. W Moskwie zarejestrowano około 30 tysięcy zakażonych. W całej Rosji od początku pandemii zarejestrowano 58 tysięcy chorych na COVID-19. Ze statystyk wynika, że największy przyrost dobowy wciąż jest w Moskwie. Moskiewscy urzędnicy jednak zauważają, że w stolicy liczba nowych przypadków zaczęła się zmniejszać, natomiast rośnie w wielu regionach. Mer Moskwy podkreślił, że do końca kwietnia w stolicy będzie przygotowanych 27 tysięcy łóżek szpitalnych dla osób zakażonych koronawirusem. Według Siergieja Sobianina obecnie w całej Rosji dostępnych jest 80 tysięcy łóżek, z czego prawie 25 tysięcy już zajęte. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 437 osób zakażonych koronawirusem, o 97 mniej niż wczoraj. Natomiast wykryto blisko 3,5 tysiąca nowych przypadków, czyli o ponad 600 więcej niż wczoraj. Z opublikowanego codziennego raportu ochrony cywilnej wynika, że trzeci dzień z rzędu zmniejszyła się całkowita liczba chorych. Jest ich obecnie ponad 107 tysięcy. Ponad 3/4 przechodzi chorobę lekko w domu. Od ponad tygodnia zmniejsza się liczba hospitalizowanych. Dziś są ich niecałe 24 tysiące. Blisko 2,5 tysiąca osób uznanych za wyleczone wróciło dziś ze szpitali do domów. O blisko 90 osób zmniejszyła się liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Ta tendencja spadkowa utrzymuje się od 2 tygodni. W sumie od początku epidemii we Włoszech koronawirusem zaraziło się blisko 190 tysięcy osób, zmarło ponad 25 tysięcy, a wyleczyło się niemal 55 tysięcy zakażonych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bezchmurna, termometry pokażą od minus 2 do plus 4 stopni. Jutro sporo słońca i od 16 do 20 stopni. Chłodniej w rejonie Karpat od 11 do 14. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa około 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że kawa rozpuszczalna to nie to samo, co w kawiarni. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Ekspresy taniej nawet o 500 zł. Na przykład automatyczny ekspres Krups. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dobry wieczór, 7 minut po 22. Cześć, to Marcin Wyrostek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam i życzę dużo harmonii. Zostajemy z Trójką w domu i rzeczywiście o harmonii także możemy rozmawiać, zwłaszcza jeżeli chodzi o pogodzenie wszystkich i wszelkich zmysłów. Chcemy teraz zaproponować wyprawę w stronę teatru, teatru radiowego, słuchowiska. Nie będziemy teraz się spierać ani dyskutować o tym, jak nazwać 40 minut przygody, która przed nami. Może zacytuję Baszkę Marcinik, która wybiera słuchowiska z Archiwum Polskiego Radia. Baszka napisała tak, że oczywiście każde z prezentowanych słuchowisk właśnie prezentuje odmienny typ myślenia o tym, czym jest teatr w radiu. I dzisiaj posłuchamy sztuki Dany Łukasińskiej z 2011 roku. I Baszka pisze także dalej, że w 2011 roku już ta sztuka brzmiała profetycznie, a właściwie brzmiała bardzo uniwersalnie, a teraz po 9 latach możemy stwierdzić tak, że brzmiała profetycznie, bo... I tutaj postawię kropkę. Posłuchajmy razem. Dana Łukasińska. Hibakusza. Motto. Żałujesz tego, czego żałować nie należy. Choć słowa prawisz uczone, mędrcy nie boleją ani nad żywym, ani nad umarłym. Bhagavad Gita. Prolog. Siła karmy. Shiva. Jam jest Shiva, Bóg zniszczenia. Niszczę, co stworzył mój pierwszy brat, Brahma, a co z wielkim oddaniem podtrzymuje przy życiu mój drugi brat, Vishnu. Moją pracą niweczenie pracy innych. Wszechświat powstał z rozszarpanego na kawałki ciała pierwszego człowieka, i to ja go rozszarpałem. Chciałem go zniszczyć, a dałem początek światu. Stałem się twórcą choć jestem zniszczeniem. Tak, jestem pełen sprzeczności. W świętej księdze zapisano, ciało żywej istoty rodzi się i umiera, lecz jej dusza jest wieczna. Zużywanie się ciała nie jest prawdziwą śmiercią. To rozproszenie umysłu jest śmiercią. Człowiek świadomy staje bez lęku w obliczu śmierci, uzbrojony w wiedzę. Jam jest Shiva, Bóg zniszczenia. Koordynator nagłego rozerwania. Nazywam się Robert Oppenheimer. Jestem byłym fizykiem. Trudno mieć dystans do własnego życia. Nawet po śmierci. W świętej księdze napisano, niepostrzegany jest początek istnienia, postrzegasz go pośrodku i znowu nie widzisz jego końca. Urodziłem się w 4. roku 20. stulecia w Nowym Jorku wiosną. W rodzinie niemieckich emigrantów, którzy czynili wszystko, by stać się prawdziwymi Amerykanami. Kiedy umierałem, miałem 63 lata. Mówią, że to rak gardła, sam nie wiem. To był taki moment, że chciałem umrzeć. Wyhodowałem sobie moją śmierć i przyszła, bo jej potrzebowałem. Przed śmiercią oczyszczono mnie z oskarżeń, bo najpierw byłem narodowym bohaterem, potem przeciwnie, wrogiem narodu. Na moje podsłuchy wydano więcej niż na pensję w Los Alamos. Sinusoida kaprysów fortuny. Najpierw mnie zaszczuli, potem przywracali honor. Przyznawali nagrody i medale za służbę dla dobra kraju, o tak. Starali się. Stałem się najbardziej znaną ofiarą makartyzmu, tego politycznego polowania na czarownicę. Jednak nie przyznano mi utraconego świadectwa bezpieczeństwa. Czy dlatego czułem się udręczony? 2 lata po mojej śmierci zmarła Kitty, moja żona. Potem Tony, moja córka, powiesiła się na plaży nad zatoką Hawksnet Bay w zbudowanym przeze mnie domu. Mój syn Peter próżno usiłował stworzyć domowe ognisko, po 2 rozwodach zaszył się z dala od ludzi. Nie przyznawał się do pokrewieństwa ze mną, nawet gdy protestował przeciwko składowaniu odpadów radioaktywnych. I tylko moje 3. dziecko nadal ma się wspaniale, a jego pokolenie staje się tak liczne jak gwiazdy na niebie. Bomba atomowa. Mówią, że jestem jej ojcem. Przesłuchanie Roberta Oppenheimera. Panie Oppenheimer, czy pomógł pan wyznaczyć cel? Chciałem mieć pewność, że bomba skutecznie wybuchnie. Panie Oppenheimer, czy pomógł pan wyznaczyć cel? Powiedziałem, że muszą widzieć cel, nie mogą bombardować przez chmury. Muszą ją zrzucić wizualnie, nie wolno im zrzucać w deszczu lub we mgle. Nie wolno je zdetonować zbyt wysoko, bo cel nie dozna takich zniszczeń. Panie Oppenheimer, czy pomógł pan wyznaczyć cel? Nie pytano nas, czy, tylko jak powinna być użyta. Według naszych obliczeń powierzchnia celu powinna mieć średnicę 2 mil, co najmniej. Powinna być gęsto zabudowana, najlepiej domami drewnianymi ze względu na uderzenie fali ognia. Cel miał posiadać wysoką wartość wojskową i strategiczną i nie mógł być dotknięty wcześniejszymi bombardowaniami. Chcieliśmy zmierzyć działanie tej konkretnej bomby. Panie Oppenheimer, czy pomógł pan wyznaczyć cel? To nie była nasza decyzja, by ją zrzucić. Wykład koordynatora nagłego rozerwania. Nazywam się Robert J. Oppenheimer. Litera J z kropką oznacza nie mniej, nie więcej, a literę J z kropką. W akcie urodzenia wpisano mi co prawda imiona Julius Robert, ale... To była pomyłka urzędnika, chciał zrobić przyjemność mojemu ojcu, Juliusowi. Urzędnik nie wiedział, że nazywanie dziecka imieniem żyjącego krewnego jest sprzeczne z tradycją Żydów europejskich. Okej, skupcie się, skoncentrujcie, jesteście szczęściarzami, studiujecie fizykę. Na wasze przyszłe pomysły i odkrycia raczej już nikt nie zareaguje jak na wyssane z palca brednie. A nie zawsze tak było. W czasie wojen napoleońskich... Pewien młody amerykański wynalazca, Robert Fulton, zwrócił się do cesarza z ofertą zbudowania dla niego nowego rodzaju floty, która będzie mogła pływać bez masztów i żagli, niezależnie od pogody i wiatru. Cesarz uznał pomysł skonstruowania parowców za nieszkodliwe fantazje marzyciela. A gdyby Napoleon wykazał się dalekowzrocznością? No, czasy się zmieniają na szczęście. Kiedy po japońskim ataku na Pearl Harbor Ameryka znalazła się w stanie wojny, a do amerykańskiego rządu docierały informacje o staraniach Rzeszy Niemieckiej nad pozyskaniem nowego rodzaju broni, prezydent Roosevelt, nie chcąc powtórzyć błędu Napoleona, postanowił uwierzyć naukowcom, rozpoczął się wyścig z czasem. Wierzono, że jedynie nowa broń oparta na nuklearnej reakcji łańcuchowej uranu zdoła pokonać Hitlera, chyba że to on pierwszy produkuje gadżet, jak nauczyliśmy się nazywać bombę podczas spotkań projektu Manhattan. No wiecie, wojskowi mieli hopla na punkcie bezpieczeństwa projektu. Początkowo w ogóle zakazali nam rozmawiać między sobą, wyobraźcie to sobie. Naukowiec, który nie może podzielić się swoją myślą, jest jak kobieta, której nie pozwalają urodzić, choć odeszły wody i widać już główkę dziecka. Staje się nieobliczalny albo umiera. A z nim idea. Przesłuchanie Roberta Oppenheimera. Robercie, masz dzieci? Mam syna i córkę. Petera i Tony. Czy to prawda, Robercie, że 4-miesięczną córeczkę zostawiliście pod opieką sąsiadki na 3,5 miesiąca? To prawda. Kitty, moja żona, miała po porodzie jeden ze swoich ataków nerwowych. Musiała odpocząć. Czy chciałeś ją wtedy oddać do adopcji, Robercie? Tak. Powiedziałem wtedy, że nie należę do ludzi, którzy się przywiązują. Ale nie zrobiłem tego. Z czasem ją pokochaliśmy. Przypadek Tsutomu Yamaguchi. Nazywam się Tsutomu Yamaguchi. Jestem hibakusza. Ten, który przeżył. Każdego dnia zasiadam na czystej tatami z błyszczącym ostrzem wakizashi i wykonuję seppuku. Każdego dnia mam nadzieję umrzeć od ciosów miecza. Niestety ciągle żyję. Urodziłem się w kraju kwitnącej wiśni wiosną 1916 roku w zamożnym i starym rodzie. Mój dziadek był armatorem. Ojciec prowadził przedsiębiorstwo energetyczne. Chciałem zostać inżynierem konstruktorem. Kiedy wybuchła wojna, mężczyzn powołano do wojska. Mnie przydzielono do fabryki broni Mitsubishi w Nagasaki. Nie jako żołnierza, jako konstruktora. Produkowałem torpedy. W Nagasaki mieściły się wtedy dwie fabryki broni. Pracowali w niej zwykli robotnicy i 4000 uczniów. Cały naród działał w służbie zwycięstwa. Uczniowie tworzyli grupy patriotyczne. To były głównie dziewczęta. Zastępowały mężczyzn walczących na froncie, ginących za ojczyznę, którzy w chwili śmierci odwracali twarze w stronę pałacu cesarza. Żałowałem, że nie mogłem walczyć i zginąć. Przyniósłbym honor i zaszczyt całej rodzinie. Wierzyłem, że ta wojna jest święta. Wierzyłem, że Amerykanie to wcielone diabły. Zabiłbym każdego, który wpadłby mi w ręce. Tak myślałem wtedy. W mieście nie czuć było wojny. Czasem ogłaszano alarmy i wtedy ludzie chowali się do schronu. Jednak nie przeżyliśmy napalmowych nalotów dywanowych jak w Tokio. Było spokojnie. Czasem miałem wrażenie, że wojny nie ma. Idąc do pracy, mijałem szeregi dziewcząt. Też szły do fabryki. Były ubrane w za duże robocze spodnie w wojskowym kolorze. Zawsze, gdy je mijałem, chichotały. Pewnie śmiały się ze mnie. Co to za mężczyzna, który nie walczy? Tchórz. Czułem się z tym niewygodnie. Marzyłem o śmierci kamikadze. Jedyne, co mogłem pokazać, to spokój ducha i odwagę. Gdy wyły syreny alarmów przeciwlotniczych, wolnym krokiem wychodziłem z biura. Nie schodziłem do schronu. Zostawałem na zewnątrz, żeby mnie widzieli. Chciałem zginąć, patrząc w stronę pałacu cesarza. Przesłuchanie Roberta Oppenheimera. Panie Oppenheimer, czy lubi pan kolor czerwony? Tak. Zwłaszcza na płótnach impresjonistów. Moja mama kolekcjonowała ich obrazy. Nie o to pytam. Czy należał pan do partii komunistycznej? Nigdy nie należałem do partii komunistycznej. Czy uważał się pan za komunistę? Nie. Czy idee komunistyczne były panu bliskie? Tak. Dosyć długo z nimi sympatyzowałem. W okresie wielkiego kryzysu moi studenci niejednokrotnie głodowali, nie było dla nich pracy. Widziałem niedolę robotników sezonowych, którzy przybyli do Kalifornii z pustyni Oklahomy i Arkansas. Widziałem, jak są wykorzystywani dokerzy w stoczniach w Oakland. Zobaczyłem, jak bardzo wydarzenia polityczne i ekonomiczne wpływają na ludzką egzystencję. Zapragnąłem społeczeństwa równych szans. Partia komunistyczna walczyła z segregacją rasową, dążyła do poprawy warunków pracy, walczyła z faszyzmem w Hiszpanii. Dlaczego miałem się nie przyłączać do tych akcji? Czy nadal jest pan sympatykiem komunizmu? Nie. Nie, przełom nastąpił po 23 sierpnia 1939 roku, kiedy Związek Radziecki podpisał pakt o nieagresji z nazistowskimi Niemcami. Do tego wieści o fali terroru politycznego, o czystkach i procesach, którymi Stalin oddzielał ziarna od plew. Uznałem system sowiecki za przegrany. A jednak podczas prac w Los Alamos zatrudniał pan komunistów. Dlaczego? Zatrudniałem przede wszystkim fizyków, nawet jeśli byli komunistami. Chcieliśmy bronić zachodnich wartości przed nazistami. Gdy Niemcy napadli na Sowietów, Rosja stała się naszym sojusznikiem. Wtedy graliśmy do tej samej bramki. Panie Oppenheimer, czy jest pan Żydem? Jestem Amerykaninem. A pańskie nazwisko? Mój były profesor, polecając mnie w Cambridge, napisał w liście intencyjnym: jak widać z jego nazwiska, Oppenheimer jest Żydem. Jednak nie ma żadnych cech charakteryzujących zazwyczaj przedstawicieli jego rasy. Jest wysokim, dobrze zbudowanym, ujmująco nieśmiałym mężczyzną. A czy pański ojciec i matka nie byli przypadkiem Żydami? Tak, przypadkiem byli Żydami. Niewierzącymi posłali mnie do Szkoły Towarzystwa Kultury Moralnej założonej przez liberalnych Żydów. Jej hasłem było czyny, nie wyznanie wiary. Uczyłem się w niej odpowiedzialności za swoje życie i przeznaczenie. Nie studiowaliśmy w niej Talmudu. A to dziwne. A Biblię? Spośród wielu ksiąg, które wyznawcy różnych religii uważają za święte, ja wybrałem hinduską Bhagavad Gita. Zafrapował mnie w niej fatalizm. Pracuj, dopełniaj obowiązków, zachowuj dyscyplinę i nie przejmuj się zbytnio skutkami, bo nie masz na nie wpływu. Czy żydowskie pochodzenie zdeterminowało pański udział w skonstruowaniu bomby atomowej? Nie. Bycie Żydem nie daje gwarancji stworzenia bomby atomowej, natomiast bycie fizykiem i studia nad energią atomową, owszem. Chodzi mi o to, czy chciał pan, by bomba została użyta przeciwko Hitlerowi, czy przeciwko każdemu wrogowi Ameryki? Wiedziałem, co się dzieje w Europie zajętej przez Hitlera. Słyszałem o cierpieniach Żydów. Miałem w Niemczech rodzinę. Robiłem wszystko, by ściągnąć ją do Stanów. Słyszeliśmy również o planach Hitlera dotyczących nowego rodzaju broni. Chcieliśmy pierwsi ją skonstruować i zakończyć wojnę. Nikt z nas wtedy nie myślał, co będzie potem. To był wyścig z nazizmem i fascynująca przygoda z fizyką. Pracę nad bronią masowego rażenia nazywa pan fascynującą przygodą? Fizyka nie jest winna, że z genialnych pomysłów zawsze powstają bomby. Fizyka może nie, a fizycy? Mogę mówić za siebie. Byłem podekscytowany bardzo obiecującymi pomysłami naukowymi. Wykład koordynatora nagłego rozerwania. Dyfrakcja i interferencja światła i strumieni cząstek. Atomowy wszechświat materii, elektronowa struktura pierwiastków, zjawiska rozpraszania i zderzeń w skali atomowej i subatomowej i tak dalej. To światy mechaniki kwantowej. A więc przyjrzyjmy się im nieco. Jednym z najprostszych przykładów jest, no słucham, zjawisko cząstki w studni potencjału. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas jest cząstką w studni potencjału. Każda cząstka odbija się od ścian studni z różną energią. Są takie punkty studni, gdzie prawdopodobieństwo znalezienia cząstek jest większe i takie, w których cząstka nie może się znaleźć. Zapiszcie wzory. To było podczas obozu letniego dla żydowskich chłopców. Miałem wtedy 14 lat. Odkąd pamiętam, chodziłem własnymi ścieżkami. Zbierałem minerały, czytałem George'a Eliota, zadawałem pytania po łacinie, sam na nie odpowiadałem w Grece. Robiłem eksperymenty z elektrolitami i przewodnictwem moich kolegów obchodziły wówczas głównie obsceniczne obrazki i głupawe piosenki. Stałem się ich celem. Postanowili nauczyć mnie własnej hierarchii wartości. Rozebrali mnie do naga, zbili i zamknęli na noc w obozowej chłodni. A przedtem jeszcze wysmarowano mi pośladki i genitalia zieloną farbą. Niekiedy cząstka długo nie może znaleźć się w przestrzeni kwantów studni. Odbiera im potencjały energetyczne, ale nie może pokonać własnego oporu. Co wtedy zazwyczaj robi cząstka? Masturbuje się. Pisze wiersze. Albo jedno i drugie. Mam nadzieję, że nie robicie tego podczas moich wykładów. Czasem napięcie w cząstce bywa tak wielkie, a ścian, od których się odbija, tak dużo, zaś ich natura tak trudna do zdefiniowania, że następują zjawiska dysypacji energii, jej chaotycznego rozpraszania. Wtedy łatwo o błąd. Cząstka bierze jabłko, zatruwa je wziętymi z laboratorium substancjami chemicznymi i kładzie owoc na biurku wykładowcy. Bezsilna wobec własnej niemocy zwraca się przeciwko tym, których podziwia, choć marzy o tym, by samej zginąć. Ale cząstka nie ma za dużo odwagi. Wystarcza jej na tyle jeszcze, by usiłować udusić przyjaciela z powodu nadchodzącego końca przyjaźni. Tak się dzieje zawsze, gdy znajomi koledzy żenią się z nieznajomymi kobietami. Tarcia i turbulencje. Tracona energia przekształca się w ciepło, przez co podnosi temperaturę układu i to ciepło należy wykorzystać, studiować, wierzyć w ideę, żeglować, czytać, pokochać góry Nowego Meksyku, palić papierosy, fajkę, raczyć się martini z lodem. O, kto z was lubi kolor czerwony, ręka do góry? Dziękuję. Po wykładzie osoby te proszę o stawienie się w moim gabinecie. Zapraszam na mały aperitif. A mówią, że robię doskonałe martini. Przypadek Tsutomu Yamaguchi. Nazywam się Tsutomu Yamaguchi. Jestem hibakusza, ten, który przeżył. Każdego dnia zasiadam na czystej tatami z błyszczącym ostrzem wakizashi i wykonuję seppuku. Każdego dnia mam nadzieję umrzeć od ciosów miecza. Niestety, ciągle żyję. Lubiłem podróżować. W czasie wojny mogłem tylko w sprawach zawodowych do Hiroshimy albo Kokury. W podróży najbardziej lubiłem obserwować nieśmiertelne cesarstwo jego mieszkańców, pracowitych, posłusznych, zdyscyplinowanych i honorowych, którzy wierzyli w samsarę, łańcuch wcieleń, którzy traktowali śmierć jak ponowne narodziny. Nie zaprzątała im głowy, kiedy całe życie słyszysz, poddając się, hańbisz armię rodziców i krewnych i ostatnią kulę zachowaj dla siebie, to gardzisz śmiercią. Nie może być inaczej. Cesarz był najważniejszym bogiem. Jego słowa były święte. My, Japończycy, chcieliśmy wygrać tę wojnę, choć nasze cesarstwo było jedynie plamką na mapie. Ale czuliśmy się silni, zdolni opanować cały świat. Jednak nie wszystko układało się po naszej myśli. W podróży zobaczyłem to wyraźnie. Wieczorem dotarłem do Hiroshimy. Był 5 sierpnia. Następnego dnia rano miałem być w stoczni. Przesłuchanie Roberta Oppenheimera. Panie Oppenheimer, dlaczego sprzeciwiał się pan budowie bomby wodorowej? Ponieważ po III wojnie światowej prowadzonej przy użyciu bomb wodorowych nie będzie już zwycięzców ani zwyciężonych, będą 98 i 100% zniszczenia po obu stronach, dlatego rzeczą mądrzejszą wydawało mi się dążyć do międzynarodowej umowy o rezygnacji z tej strasznej broni. Czy jest pan uważany za ojca bomby atomowej? Tak mnie ochrzciły gazety. Czy żałuje pan ponad 300 tysięcy śmiertelnych ofiar wybuchu dwóch bomb atomowych, których powstanie pan nadzorował? Żałuję. A czy gdyby pan mógł cofnąć czas, to odmówiłby pan udziału w projekcie Manhattan? Nie. Mimo tysięcy ofiar? To się nie musiało wydarzyć. Energia atomowa nie musi służyć tylko śmierci. Dlaczego sprzeciwiał się pan budowie bomby wodorowej? Ponieważ podczas jej próbnej eksplozji na Pacyfiku wyparowała wyspa Elugelap. Rozumie pan. Cała wyspa. A to był tylko prototyp. Wykład koordynatora nagłego rozerwania. Czasem doskonałość i doskonałość idące w parze dają niedoskonałość. Moja matka była doskonałą kobietą i żoną, ale matką była niedoskonałą. Za długo chroniła mnie przed światem, nie przygotowała na rzeczy gorzkie, potworne, nieuczciwe, funkcja... O czym to ja? Co, znowu chcecie wspomnień, a wykład? No dobrze. Dobrze. Otóż celem projektu Manhattan było stworzenie gadżetu, w którym energia będzie uwalniana przez reakcję łańcuchową z udziałem szybkich neutronów. Zgodnie z obliczeniami zespołu, gadżet mógł eksplodować z siłą odpowiadającą wybuchowi 20 tysięcy ton trotylu. A pojawiały się obawy, że gadżet wywoła eksplozję azotu w atmosferze lub wodoru w oceanach. Nikt z nas nie chciał podpalić całego świata. Mówiliśmy gadżet, żeby zachowywać pozory tajności. Tak. Odcięci od świata na pustkowiu Nowego Meksyku w Los Alamos przy tajnym rządowym projekcie Manhattan sami przed sobą udawaliśmy, że budujemy gadżet. Gadżet, a nie bombę. Wierzyłem, że gadżet położy kres wszelkim wojnom. Uważałem, że wojna nie powinna zakończyć się bez poinformowania świata o nowej broni. Według mnie najgorszy scenariusz byłby taki, gdyby gadżet pozostał tajemnicą wojskową. Podczas kolejnej wojny niechybnie byłby wykorzystany. Uczeni więc powinni pracować jeszcze szybciej, przetestować gadżet, a w kwietniu 1945 roku zwołać posiedzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych i rozpocząć dyskusję o tym, że rodzaj ludzki wynalazł nową broń masowej zagłady i w związku z tym ustalić zasady jej używania. Wierzyliśmy we Franklina Roosevelta i ONZ. Wiedza jest podstawą cywilizacji, lecz każde rozszerzenie jej granic nakłada na jednostki i narody większą odpowiedzialność. W kwietniu prezydent Roosevelt zmarł. Wojna w Europie była niemal wygrana. Trwały jeszcze walki na Oceanie Spokojnym, rozpoczęły się napalmowe naloty na największe japońskie miasta, zabito tysiące cywili. Ale w Ameryce nikt z opinii publicznej nie protestował przeciwko takiemu okrucieństwu. Mówią, że wojna od człowiecza wroga. A może już wtedy oślepiła nas pycha. 30 kwietnia samobójstwo popełnił Adolf Hitler. 8 dni później Niemcy skapitulowały. Spóźniliśmy się. Myśleliśmy zamknięci my tam, w Los Alamos. Zapiszcie wzory. Przesłuchanie Roberta Oppenheimera. Czy to są pańskie słowa, panie Oppenheimer? Gadżet może stać się Frankensteinem, który nas pożre, albo gwarancją światowego pokoju? Nie. Nie, słowa te usłyszałem podczas spotkania Komitetu Tymczasowego, który nie uważał gadżetu jedynie za nową broń, ale za rewolucyjną zmianę w relacjach człowieka ze wszechświatem. Wierzyłem, że wszyscy chcemy pokoju. Czy chciał pan, by Stalin został poinformowany o istnieniu projektu Manhattan? Tak. Sugerowałem to wojskowym. Dlaczego? Aby zapewnić Rosjan, że ten projekt nie stanowi zagrożenia dla ZSRR. Tylko to mogło zapobiec powojennemu wyścigowi zbrojeń. Czy byli naukowcy, którzy sprzeciwiali się budowie gadżetu? Wielu, jak sądzę, ale nie było ich w Los Alamos. Między innymi Isidor Rabi, mój przyjaciel. I fizyk nie chciałby ukoronowaniem 300-leci fizyki stała się broń masowej zagłady. Rzucasz bombę, a ona spada na ludzi złych i dobrych. Mówił Trinity. Jam jest Shiva, Bóg zniszczenia. Są trzy osoby boskie. Shiva, Vishnu i Brahma. W boskiej Trinity zajmuje miejsce najwyższe. Wiem, że jeśli ktoś pokonuje zło, często sam złem się staje. Sam tego doświadczyłem. Było to wtedy, gdy do Brahmy przyszedł demon. Obiecał Brahmie, że zbuduje na jego cześć piękny zamek. By dokonać tego czynu, potrzebował więcej mocy. Brahma dał mu więcej mocy, ciesząc się z prezentu, który miał otrzymać. Potem ten sam demon poszedł do Vishnu. Obiecał mu, że zbuduje na jego cześć piękny zamek. By dokonać tego czynu, potrzebował więcej mocy. Vishnu dał mu więcej mocy, aby i jego zamek mógł powstać. Potem demon przyszedł do mnie i ja, Shiva, dałem mu nieco mocy, by powstał zamek dla Shivy. Demon wybudował olbrzymie trzy zamki. Jeden dla Vishnu, drugi dla Brahmy, a trzeci dla Shivy. Ale moc bogów wzmocniła go i stał się bardzo potężny. Demon zaczął naśmiewać się z Wisznu, z Brahmy i z Shiwy, że teraz jest najsilniejszy. A mógł go pokonać jedynie strzał z łuku, który przebiłby naraz trzy zamki. Wisznu i Brahma kolejno napinali łuk i strzelali, ale nie mieli dosyć sił, by jednocześnie przebić trzy zamki. Przyszła kolej na mnie. Ale nawet moja moc nie wystarczyła, by przebić trzy zamki. Wtedy zaproponowałem Wisznu i Brahmie, żeby każdy z nich użyczył mi własnej mocy, a wówczas, wzmocnione ich potęgą, spróbuję pokonać demona. Przystali na tę propozycję. Wzmocniony ich mocą, czułem się potężny jak nigdy wcześniej. Napiąłem łuk i strzeliłem. Strzała przebiła równocześnie trzy zamki. Pokonałem demona. Wtedy Brahma i Wisznu zażądali zwrotu mocy, których mi użyczyli. Nie chciałem ich oddawać. Czułem, jak potrójna moc wypełnia moją boskość. Oszukałem ich. I w ten sposób stałem się najsilniejszym z bogów. Jeśli jesteś sprzymierzeńcem, który pomaga pozbyć się najeźdźcy, to nim się obejrzysz, stajesz się najeźdźcą. Tam, gdzie wpuszczasz sprzymierzeńców, musisz pogodzić się z utratą wolności. Musi ci wystarczyć pokój na warunkach oswobodziciela. Wykład koordynatora nagłego rozerwania. Naciskałem na przeprowadzenie próby gadżetu. Uważałem, że bez testu jego użycie na terenie nieprzyjaciela będzie wielką niewiadomą. Kiedy myśleliśmy, że kapitulacja Niemiec oznacza koniec projektu Manhattan, wojskowi i nowy prezydent Ameryki, Harry Truman, planowali użycie gadżetu przeciwko Japonii. Test przeprowadzono w Jornada del Muerto, Dolinie Śmierci, w nocy z 14 na 15 lipca 1945 roku. Nadałem mu kryptonim Trinity, Trójca. To było straszne i piękne jednocześnie widowisko. W powietrze uniosła się kula ognia, która rosnąc stopniowo zmieniała kolor z białego na żółty i czerwony. Na usta cisnęły mi się słowa, gdyby 1000 słońc naraz zajaśniało, to może ich blask byłby podobny temu, jakim jaśniał ten wspaniały duch. Potem nastała ciemność, powietrze wypełniała fioletowa poświata i wtedy pustynia zadrżała. Uderzona podmuchem, który zmiatał wszystko w jego zasięgu. Gadżet zadziałał bez zarzutu. Zaraz po próbie niektórzy z nas zatańczyli dziki taniec radości. Cieszyli się jak dzieci. Kilka lat pracy, wyrzeczeń, życia na tym pustkowiu nie poszło na marne. Skonstruowaliśmy gadżet, a ten zadziałał. Ale już po chwili ogarnęło nas przerażenie. Kilka lat pracy, wyrzeczeń, życia na tym pustkowiu poszło na marne. Skonstruowaliśmy bombę atomową, a ta zadziałała. Na widok chmury o kształcie grzyba unoszącej się w niebo nad punktem zero przypomniały mi się zaraz inne wersy z Bhagavad Gita. Teraz staję się śmiercią, niszczycielem światów. Przybyłem tu, aby wszystkich ludzi wchłonąć. Poczułem się podle. Wtedy podszedł do mnie jeden z naukowców, gratulując, uścisnął mi dłoń i powiedział: teraz wszyscy jesteśmy sukinsynami. Ja byłem największym z nich. Przypadek Tsutomu Yamaguchi. Nazywam się Tsutomu Yamaguchi. Jestem Hibakusho, ten, który przeżył. Każdego dnia zasiadam na czystej tatami z błyszczącym ostrzem wakizashi i wykonuję seppuku. Każdego dnia mam nadzieję umrzeć od ciosów miecza. Niestety ciągle żyję. To stało się rankiem 6 sierpnia 1945 roku. Wyszedłem z hotelu. Było przed 8. Trwała wojna, ale ludzie starali się żyć jak zawsze. Szykowali się do pracy, dzieci szły do szkoły. Pogoda była bardzo ładna, świeciło słońce, niebo było czyste. Nawet jednej chmurki. Ogarnął mnie błogi nastrój. Szedłem w stronę stoczni. Wszystko mnie ciekawiło. Przyglądałem się miastu Hiroshima. Położona malowniczo w delcie rzeki Otta. Ponad 300 tysięcy mieszkańców. Zawyły syreny, alarm przeciwlotniczy. Udałem się do schronu. Po chwili alarm odwołano. Jak dotąd Hiroshima nie ucierpiała od bombardowań. Dlatego schroniło się w niej wielu pogorzelców z innych miast, które nie miały tyle szczęścia. Szczęścia. Z ulgą ruszyliśmy dalej. Wysoko na niebie kołował amerykański bombowiec Enola Gay. Z dołu wyglądał jak duży ptak. O 8:15 wyrzucił ładunek. Bombę atomową, nazwaną Little Boy. Bomba niczym mały chłopiec kołysała się spokojnie na spadochronie. Na wysokości 600 metrów nad ziemią mały chłopiec eksplodował. Najpierw pojawił się oślepiający błysk, nastała cisza, zobaczyłem ognistą kulę, była gigantyczna i ciągle rosła. Na niebie pojawiła się olbrzymia chmura w kształcie grzyba. Usłyszałem grzmot, straciłem przytomność. To fala uderzeniowa rzuciła mnie o ścianę jakiegoś budynku. Eksplozja trwała kilka sekund. To wystarczyło, by zniknęło epicentrum wybuchu. Ponad półkilometrowy okrąg miasta wyparowało. 80 tysięcy ludzi natychmiast w jednej chwili. Znikły tysiące budynków. Potem wybuchł pożar. Spadł czarny deszcz. To opady radioaktywne. I to był dopiero początek. Zaczęło się masowe konanie tych, którzy przeżyli. Ocknąłem się. Nic nie widziałem. Wzrok wracał stopniowo. Czułem pulsujący ból. Byłem poparzony. Z rąk, twarzy, głowy i pleców zeszła mi skóra. Wisiała jak mokra koszula. Na stałe uszkodziłem słuch. Na zawsze straciłem włosy, spaliły się. Marzyłem, by umrzeć szybko albo znaleźć się w domu, w Nagasaki. Przesłuchanie Roberta Oppenheimera. Co się działo w Los Alamos po kapitulacji Niemiec? Kończyliśmy pracę nad projektem Manhattan, ale nie było entuzjazmu. Czyżby fizycy zwątpili w swoją fascynującą ideę? Jedni chcieli jedynie bezkrwawej demonstracji potęgi, gadżetu. Inni, w tym ja, chcieliśmy zastosować gadżet bojowy. Dlaczego? Wojna jeszcze trwała. Choć nie w Europie. Nie sądziłem, by demonstracja techniczna była w stanie ją zakończyć. Czy pańska opinia odzwierciedlała zdanie większości naukowców? Nie. Większość uczonych z projektu Manhattan chciała pokazu działania gadżetu, a nie jego bojowego użycia bez ostrzeżenia. Jak pan wtedy zareagował? Strasznie mnie poniosło. Nie mieliśmy pojęcia o bardzo wielu rzeczach. Albo nie chcieliśmy w nie wierzyć. Na przykład? Nie wiedzieliśmy o sytuacji militarnej Japonii, o tym, że w tym czasie rząd Japonii szukał pokoju. Nie chcieliśmy uwierzyć, że jest jeszcze jeden cel bomby. Odstraszający. Mianowicie? Rosja. A kiedy się o nim dowiedzieliście? Podczas pewnej kolacji generał Groves powiedział, że głównym celem projektu jest powstrzymanie Rosjan. I jak zareagowali naukowcy? Różnie. Polski fizyk Józef Rotblat nie miał żadnych złudzeń co do Stalina, który napadł na jego ojczyznę, ale nie krył zdumienia, bo wtedy codziennie tysiące Rosjan ginęły na wschodnim froncie. Wyszedł wzburzony. Wkrótce opuścił projekt Manhattan, nie widząc sensu w dalszych pracach. A inni badacze? Można powiedzieć, że w laboratoriach Los Alamos zawrzało. Mówiono, dlaczego kontynuujemy pracę, choć wojna jest niemal wygrana. Chcieli przerwać pracę? Nie. Żądali wpływu na decyzję użycia bądź nie gadżetu. Nie chcieli być tylko jego producentami. Przypadek Tsutomu Yamaguchi. Nazywam się Tsutomu Yamaguchi. Jestem Hibakusha. Ten, który przeżył. Każdego dnia zasiadam na czystej tatami z błyszczącym ostrzem wakizashi i wykonuję seppuku. Każdego dnia mam nadzieję umrzeć od ciosów miecza. Niestety ciągle żyję. To była długa droga, powrót do Nagasaki. Byłem poparzony i obolały. Poruszałem się wolno i ostrożnie. Niedowidziałem. Razem ze mną wracali inni, którzy przeżyli. Niekiedy byli fragmentami niedawnej całości. Po drodze mijaliśmy piekło. Opuchnięte ciała, sterty trupów w wodzie. Bo poparzeni rzucali się do wody i w niej tonęli. Czerwone zwały spalonego mięsa. To koń? Nie. Fragment kimona wskazywał na człowieka. Mijałem rzekę cierpienia. Ludzie nie płakali, oni wyli. Prosili o pomoc, wodę i leki. Nie miałem nic. Nie umiałem pomóc. Do końca życia będę słyszał ich głosy. Do Nagasaki dotarłem nocą z 7 na 8 sierpnia. Niewiele osób wiedziało tu o tragedii w Hiroshimie. Moja matka zemdlała na mój widok. Powiadomiłem przełożonego. Nakazał mi leczyć rany. Chciałem być przydatny. Nie chciałem być jak niewiasta. Zacisnąłem zęby i już kolejnego dnia poszedłem do fabryki. Był 9 sierpnia. Świeciło słońce, ale wiał wiatr. Uczennice milczały, gdy je mijałem. Byłem cały w bandażach. Może mnie nie poznały. W mieście było już sporo hibakusza. Tak nazywano tych, którzy przeżyli eksplozję bomby atomowej. Ból był nie do wytrzymania. Na szczęście w fabryce panował przyjemny chłód. Przywitałem się z moim szefem. Zacząłem opowieść o tragedii w Hiroshimie. Moje słowa przerwał oślepiający błysk. O 11.02 na Nagasaki spadła druga bomba atomowa. Amerykanie nazwali ją Fat Man, bo była silniejsza od małego chłopca z Hiroshimy. Nagasaki leżało wśród wzgórz i to osłabiło siłę eksplozji. Celem zrzutu była fabryka broni Mitsubishi. Wiatr zniósł bombę od pierwotnego celu do centrum miasta. W epicentrum znalazła się katolicka katedra, szpital i szkoła. Od razu zginęło ponad 70 tysięcy ludzi. Nie wiadomo ilu dokładnie. W ostatnich dniach w Nagasaki schroniło się wielu hibakusza z Hiroshimy. Mój przełożony też zginął. Zawalił się na niego strop. Wielki gwóźdź przebił mu czaszkę. Ja przeżyłem. Przepraszam. Przesłuchanie Roberta Oppenheimera. Czy wiedział pan, że w Los Alamos byli naukowcy, którzy szpiegowali na rzecz Rosji? Nie wiedziałem. Doprawdy? Powinniśmy byli dobrowolnie podzielić się tą wiedzą. I stracić monopol? No, prędzej czy później naukowcy w innych krajach doszliby do tych samych rozwiązań. Czy nie uważa pan, że ochrona wolności naszego kraju wymaga kategorycznych środków? Niektórzy chronią wolność tak bardzo, że nic z niej nie zostaje. Przypadek Tsutomu Yamaguchi. Nazywam się Tsutomu Yamaguchi. Jestem hibakusza, ten, który przeżył. Każdego dnia zasiadam na czystej tatami z błyszczącym ostrzem wakizashi i wykonuję seppuku. Każdego dnia mam nadzieję umrzeć od ciosów miecza. Niestety ciągle żyję. Po zakończeniu wojny władze okupacyjne wydały zakaz publikowania informacji na temat zniszczeń i ofiar wybuchu bomb atomowych. Przez 9 lat okupacji amerykańskiej ofiarom, które przeżyły, zakazano o tym rozmawiać. Hibakusza zakneblowano usta. Przesłuchanie Roberta Oppenheimera. Johanie Georgu Fauście, czy to prawda, że podpisałeś cyrograf z diabłem? To prawda. Za co oddałeś mu duszę? Za nieśmiertelność. Otrzymałeś ją? Otrzymałem. Jestem nieśmiertelny. Jesteś szczęśliwy? Co czujesz, Johanie? Ból. Moje ciało nie jest stworzone do wiecznego życia. Najbardziej bolesna jest keloidowa blizna po oddanej duszy. Boli zawsze w pogodny dzień. Najbardziej rano, o 8.15 i przed południem o 11.02. Epilog. Kosmologiczna strzałka czasu. Nazywam się Tsutomu Yamaguchi. Jestem hibakusza, ten, który przeżył. Każdego dnia zasiadam na czystej tatami z błyszczącym ostrzem wakizashi i wykonuję seppuku. Każdego dnia mam nadzieję umrzeć od ciosów miecza. Niestety ciągle żyję. Gdziekolwiek jestem, od razu ich poznaję. Innych hibakusza. Przegarbieni od winy, bo przeżyli, okaleczeni i oznakowani. Keloidowe blizny na twarzach, dłoniach, ramionach, plecach, nogach. Kikuty spalonych uszu. Peruki na łysych czaszkach. Przeklęci. Żywi, a jak martwi. Martwi, a jednak żywi. Bogowie nie chcieli ich śmierci. Samotni, promieniujący śmiercią na potomstwo. Marzą tylko o jednym, by umrzeć. Niektórzy wynajmują morderców i płacą za własną śmierć. Inni czekają, aż przyjdzie koniec. Wreszcie. Tyle jeszcze dni przede mną. Tyle prób, by przestać żyć. Jestem Hibakusza. Ten, który przeżył. Umrę dopiero, mając 94 lata. Nowotwór żołądka. Tyle jeszcze. A przepraszam. Wykład koordynatora nagłego rozerwania. Niecały rok po próbnej eksplozji amerykańskiej bomby wodorowej zwanej Super, próbną eksplozję pierwszej bomby wodorowej przeprowadzili Rosjanie. W odpowiedzi na utratę kolejnego monopolu 1 marca 1954 roku Stany Zjednoczone zdetonowały swoją pierwszą bombę trójfazową. Fission, fusion, fission bomb. Taka bomba wielofazowa ma niewyobrażalną moc. Jednym uderzeniem może spustoszyć całe kraje albo kontynenty. Jej siła tysiąckrotnie przewyższa siłę bomby atomowej. Odkryłem, że fizyka i jej nauczanie, które były dla mnie wszystkim, stały się bez znaczenia. Shiva. Jam jest Shiva, Bóg zniszczenia. Mówią o mnie Lingodbhava, Pan Fallusa. Narodziłem się tego dnia, gdy Brahma i Wisznu spierali się, który z nich jest najwyższą potęgą we wszechświecie. Wtedy pojawił się przed nimi gigantyczny fallus, świecący blaskiem gwiazd. Był osadzony tak głęboko, że nie było widać jego początku. Sięgał tak wysoko, że nie można było dojrzeć jego końca. W boku fallusa powstał otwór na kształt kobiecego łona i wydał na świat mnie, Shivę. Wówczas Brahma i Wisznu uznali moją potęgę za najwyższą we wszechświecie. Każdego dnia rodzi się śmiałek, który chce się zmierzyć z Lingodbhavą, panem fallusa. Uzbrojony po zęby chce pokonać Shivę i stać się nowym, największym niszczycielem świata. Póki medytuję, siedząc w popiołach z krematoriów, nie zważam na to. Gardzę nimi, bo im mniejsze ich fallusy, tym bardziej obwieszają się mieczami. Znam swoją potęgę i wiem, że jest niezmierzona, nieprzeliczalna. Poznacie ją, gdy przyjdzie koniec cyklu kosmicznego. Wówczas otworzę moje trzecie oko i tańcząc dziki taniec zniszczę wszystko. Bogów, śmiertelnych, demony i wszelkie stworzenia. Ja, Shiva, Bóg zniszczenia, jedyny pan fallusa. Bo Jam jest przyczyną sprawczą tego świata. Jam jego zniszczeniem. Było to słuchowisko Dany Łukasińskiej pod tytułem Hibakusza. Wystąpili Henryk Talar, Krzysztof Gosztyła i Krzysztof Banaszyk. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Janusz Kukuła. Everything was silent. Spread black news by way of the backwater blues. As Bessie Smith picked up on it and spread the word through music and song, and the message passed on to Chick Webb, King Oliver, Buddy Bolden, and Jelly Roll Morton. And they played the word and passed it along to Louis Armstrong, Fats Navarro, Charlie Ventura, Roy Erwitz, and Fats Waller, who was known to holler, the joint is jumping with a fat man's joy, as everybody started stomping at the Savoy. Then the word grew strong as the immortal bird came along and blew all the blackness that was true with some bebop brand new, turning everybody on with his unforgettable horn. As Lester Young became the first president of our race, and we turned around and dug on a beautiful face of Billie Holiday. As Billie began to sing praises to the black man's name, and the good brother Monk doing some funk so that the whole world could see what he is, was, and always will be, a genius creatively. And Miles began to set new styles and put us miles ahead, as Dizzy set us free to be ourselves and ride to heaven from hell in the latest Eldorado, coming for to carry us home. dead diner, sang finer as Duke and Ella rode to fame. Going to Harlem on the A train, and we tuned into Charlie Mingus' bass, setting a sober pace that let us taste the down sound that found our hearts beating to the voice and drums of Abby Lincoln and Max Roach in their hip approach to blackness. As Eddie Jefferson crooned an original tune, and Lambert Harrington Ross scattered a new cause, and we sampled King Pleasure's treasure, and listened to James Moody's moans, and then dug the dynamite drums of brother Philly Joe Jones. As Milt Jackson played the vibes and leaps and strides, with the MJQ that sped out prides into sophisticated funkiness. Meanwhile, Sonny Rollins was building a bridge for us to leave behind our grief, for the soulful relief to find our own black minds. To tune in on Bud Powell, who played the piano with funky hands as he filled the seats and made them stand on funky nights down Birdland. Then the mighty Hawk made his horn talk, and we heard Baby Ray play What I Say, and jam was set to Dig Ornette as Art Blakey broke free, spreading the message to you and me to dig on the trumpet of KD as we broadened our range and counted our change with Basie. As our father Hines blew out minds, and we grew fonder of Errol Garner as Eddie Harris bent our ear talking about Listen Here, and Eric Dolphy made his sand with a side called Iron Man, and Gene Ammons told his soul, and we mined Horace and Silver that bought funky gold. And Oscar Brown and Joe Williams got down, and we spun around, spun around, spun around, spun around, spun around, spun around, spun around, spun around, spun around, spun around, spun around, spun around, spun around, spun around, spun around, spun around, and Doug Clifford Brown blowing a sweet funky sound of soul with a rhythm of gold, and along, and along, and along, and along, and along, and along, and along, and along, and along, and along, and along. Planet Earth and all the stars in the cosmic universe, as brother Train blew to the east to destroy the beast and bring back peace to black people. And everybody heard the majestic word of Train's horn telling us of a love supreme for black people that grew strong, and on and on and on and on and on and on and on and on. Brother John Coltrane. Then Jimmy Smith got funky with it and preached a sermon not to walk on the wild side, but ride with Wes Montgomery, who played his best every day in our life. As Shirley Scott's organ got hot, and she and Stanley set more funk free, as Amma Jamal played with renewed ability to give our minds some tranquility, so that we can listen to an in-soul depth. Brother Archie Shepp and Jackie McLean broke on the scene, blowing mean and harder for everybody to listen to Betty Carter, as Sun Ra shine and Cannonball's horn whine. Mercy! Mercy! Mercy! Dopełniłam nasze słuchowisko utworem Birdsworth z repertuaru The Last Poets, grupy poetyckiej, grupy poetów i muzyków. To też historia świata i historia sztuki. Stany Zjednoczone, Nowy Jork. Powinnam zrobić napisy końcowe już teraz, chociaż usłyszymy jeszcze się na chwilę po 23 przed koncertem. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz. To my bardzo dziękujemy za Wieczór w Trójce. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania Sportu w Trójce. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy